قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Lan ana ing sebagianing wengi sembahyang tahajud sira minangka swijining tambahan ibadah tumrap sira. Muga-muga Gusti Allah pangeranira ngangkat marang sira ana ing derajat kang mulya. Lingsir wengi kahanane sepi ayo dulur di kulina no tangi sujud ngersane ilahi salat tahajud ojo nganti lali Astagfirullah, Rabbil Alamin. ati. Insya Allah, tunggu di ijabai.